335 SMS szerokiej drogi. Do usłyszenia za godzinę. Radio Nawigator Trójki. Sponsorem audycji jest PKP Intercity, oferujące bezpośrednie i szybkie połączenia do największych miast w Polsce. Sponsorem audycji jest PZU. Właśnie minęła 19, to program Trzeci Polskiego Radia. Czas na serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Wysokie fale uniemożliwiają akcję poszukiwawczą przy plaży w Darłowie. Zaginęło rodzeństwo. Na 3 miesiące trafi do aresztu mężczyzna, który w niedzielę w Łódzkiem potrącił autem 2 dziewczynki. Jedna zmarła. Już 3 komitety wyborcze zarejestrowała PKW w październikowych wyborach do samorządu. Jutro zapadnie decyzja o ewentualnym wznowieniu akcji poszukiwawczej w Darłowie w Zachodniopomorskiem. Po południu morze porwało tam 3 dzieci. Odnaleziono jedno z nich. Akcję utrudniają złe warunki, mówi rzecznik Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa Rafał Gek. Jest duża fala przybojowa. To bardzo duże zagrożenie dla ratowników, nie tylko będących na łodziach, ale również dla ratowników, którzy z plaży starają się pomóc i poszukują. Może to żywioł, którego niestety człowiek nie da rady okiełznać. Dzieci zostają uznane za zaginione. Decyzje, jeżeli chodzi o ewentualne wznowienie akcji, zapadną w środę. Policjanci patrolują brzeg. Zaginieni to 11-letnia dziewczynka i 13-letni chłopiec. Woda porwała ich razem ze starszym 14-letnim bratem. Fale rzuciły 14-latka na gwiazdobloki. Tam znaleźli go policjanci i wyciągnęli na ląd. Chłopiec był reanimowany. Do szpitala przetransportował go śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Ze wstępnych ustaleń wynika, że na niestrzeżonej plaży dzieci kąpały się z matką. W pewnej chwili kobieta wróciła do dziecka na plaży. W tej samej chwili rodzeństwo zniknęło pod wodą. Rodzina przyjechała z Wielkopolski. Sąd aresztował na 3 miesiące 44-latka, który w niedzielę potrącił 2 dziewczynki w miejscowości Bendzelin. Siedziały na poboczu. 9-latka trafiła do szpitala, 10-latka mimo reanimacji zmarła. Mężczyzna miał blisko 3 promile alkoholu w organizmie. Śledczym powiedział, że wypił z 2 kolegami 2 litry wódki i po 4 piwa i wsiadł do samochodu. A samego wypadku nie pamięta, mówi rzecznik łódzkiej prokuratury okręgowej Krzysztof Kopania. W naszej ocenie zastosowanie tego najsurowszego środka zapobiegawczego było uzasadnione przesłanką w postaci grożącej podejrzanemu surowej kary. Okoliczności popełnienia zarzuconego przestępstwa w naszej ocenie nie pozostawiają wątpliwości co do tego, że wyrok, który w tej sprawie zapadnie, będzie surowy. Mężczyzna usłyszał zarzuty spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym połączone z ucieczką z miejsca zdarzenia. Grozi mu do 12 lat więzienia. Państwowa Komisja Wyborcza zarejestrowała 3 komitety wyborcze w nadchodzących wyborach samorządowych. Są to Komitet Wyborczy Partii Razem, Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe oraz Koalicyjny Komitet Wyborczy Platforma Nowoczesna Koalicja Obywatelska. Zgodnie z dzisiejszym zarządzeniem premiera wybory samorządowe odbędą się 21 października. Oznacza to, że druga tura w wyborach na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast odbędzie się 4 listopada. Poranne wydarzenia w londyńskim Westminster były szokujące, mówi brytyjska premier. Theresa May nazywa je przypuszczalnym atakiem. Kierowca zjechał na chodnik, raniąc 3 osoby. Natychmiast został zatrzymany przez policję, która podejrzewa go o terroryzm. Szef brytyjskiego MSW skraca wakacje i jedzie do stolicy. Na miejscu służby ciągle zabezpieczają dowody. Przed parlamentem jest nasz korespondent Adam Dąbrowski. Przed parlamentem ciągle znajduje się kordon bezpieczeństwa, choć jest zdecydowanie mniejszy niż jeszcze rano. Po raz drugi, tuż przed domem naszej demokracji, żywym symbolem naszych wartości i tolerancji i wolności, rozegrały się pełne przemocy sceny, podkreśla brytyjska premier w specjalnie wydanym oświadczeniu. Theresa May chwali służby za błyskawiczną reakcję. Po raz kolejny ci ludzie nie zawahali się i pobiegli prosto w kierunku zagrożenia, by bronić ludzi. Nasz kraj jest im wdzięczny, czytamy w oświadczeniu. Nienawistny cel ekstremistów to podzielić nas przy pomocy przemocy i terroru. To nigdy się nie uda, deklaruje premier. Poziom zagrożenia terrorystycznego pozostaje na niezmienionym poziomie. Służby nie zdecydowały się na jego podwyższenie. Zapewniają, że nie ma informacji sugerujących, że istnieje ryzyko ataku bezpośrednio powiązanego z wydarzeniami dzisiejszego poranka. Zatrzymany mężczyzna podejrzany o terroryzm przebywa na komisariacie na południu stolicy. Dla Polskiego Radia sprzed parlamentu Adam Dąbrowski. Mieszkańców stolicy czekają utrudnienia w ruchu w związku ze świętem Wojska Polskiego. Już dziś od godziny 23 wyłączony zostanie odcinek Wisłostrady od mostu Grotaroweckiego do ulicy Gagarina, mówi Michał Domaracki ze Stołecznego Biura Polityki Mobilności. Będą również utrudnienia na wszystkich ulicach dojazdowych do Wisłostrady. Na moście gdańskim ruch pieszy, ruch rowerowy będzie wstrzymany od godziny 8 rano już do godziny 15. Na moście śląsko-dąbrowskim od godziny 11 do godziny 15. Całkowicie ruch na tych dwóch mostach będzie wstrzymany od godziny 13.20 do godziny 14 na czas samego przemarszu. W związku ze świętem do ratusza zgłoszono 7 zgromadzeń. Jedno środowisk ONR-u, informuje prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Walc. Będziemy się bardzo bacznie jutro przyglądać, o tym mówię otwarcie. Jakie hasła tam są propagowane, będziemy nagrywać. Będzie jeszcze więcej osób z urzędu niż do tej pory było. Urzędnicy rozwiązali Marsz Narodowców zorganizowany z okazji 74. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Powodem miało być propagowanie przez jego uczestników treści totalitarnych. To był serwis Trójki. Czas na sport. W studiu Adam Malecki. Tenis na początek, bo już za chwil kilka na korcie w Cincinnati pojawi się Agnieszka Radwańska. Polka wystąpi w pierwszej rundzie turnieju rozgrywanego w Ohio, a jej rywalką będzie Czeszka Karolina Pliszkowa, z którą krakowianka wygrała wszystkie dotąd rozegrane mecze, a było ich 7. W pierwszej rundzie tego samego turnieju zagra także Hubert Hurkacz. On po 20 zmierzy się z Węgrem Martonem Fuczowiczem. Hiszpan Fernando Alonso postanowił za to zaskoczyć wszystkich i zapowiedział, że w przyszłym sezonie zabraknie go na starcie sezonu Formuły 1. Swoją decyzję ogłosił za pośrednictwem mediów społecznościowych. Po 17 latach nadszedł czas na zmiany, napisał. 37-latek zniechęcił się królową sportów motorowych, a w podjęciu decyzji na pewno pomogły mu beznadziejne wyniki uzyskiwane w bolidzie McLarena. Alonso, pozostają piękne wspomnienia, kiedy dwukrotnie zdobywał Mistrzostwo Świata. Miało to miejsce w 2005 i 2006 roku w barwach Benettona. Przyszłość Alonso to zapewne starty w IndyCar. W Polsce ucichł ryk motocykli żużlowych. To czas żałoby. W wieku 39 lat życie odebrał sobie Tomasz Jędrzejak. To żużlowiec, który miał na koncie liczne sukcesy. Te najważniejsze wspomina Tomasz Dryła, dziennikarz NC+. To była kariera bardzo solidnego zawodnika. Najpierw przyszedł medal Mistrzostw Polski indywidualny, a to jest w naszym kraju ogromnie ważne trofeum. I to był 2003 rok. A 9 lat później Tomasz Jędrzejak został indywidualnym mistrzem Polski i to był jego na pewno największy sukces w karierze, z którego był bardzo dumny. Jego nazwisko zostało uwiecznione na tej słynnej nagrodzie dla mistrza Polski, na czapce, na trofeum przechodnim i można w każdym momencie wziąć tę słynną czapkę Kadyrowa czy rogatywkę ułańską do ręki i sobie przypomnieć, że w 2012 roku Tomasz Jędrzejak wygrał Mistrzostwo Polski indywidualne. Jędrzejak jeździł m.in. w Ostrowie, Wsparcie Wrocław, z którą zdobył srebrny medal drużynowych Mistrzostw Polski, czy ostatnio w Stali Rzeszów był najlepszym zawodnikiem drugiej ligi w tym sezonie. To jeszcze trzy słowa o pogodzie. Temperatura minimalna od 15 do 19 stopni tej nocy. W rejonach podgórskich będzie chłodniej, nawet 11 stopni. Jutro zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami duże. Miejscami przelotne opady deszczu, lokalnie burze. Temperatura maksymalna od 20 do 23 stopni na północy kraju oraz w rejonach podgórskich i cieplej od 24 do 26 na pozostałym obszarze. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Co, gdzie, kiedy? Koncerty, płyty, zapowiedzi krajowe i zagraniczne, czyli muzyczny rozkład jazdy. Na antenie Trójki od poniedziałku do czwartku o 7.50 i o 8.50. Na koncerty Męskie Granie zaprasza Żywiec. Wyłączny sponsor imprezy. Autopromocja. To ja jeszcze tylko króciutko Państwu podziękuję. Anna Regulska, Ewa Lipowicz, Darek Pieruk i Patrycjusz Wyżga. Bardzo dziękujemy. Już za chwilę Magiel Wagli. Zapraszamy do reklamy. Jedź na sierpniowy turnus niskich cen do salonów Fiata. Wyprzedaż Fiata tylko do 25 sierpnia. Samochody dostępne od ręki z rabatami do 10 tysięcy złotych. Sprawdź turnus niskich cen w salonach Fiata i na sierpniowawyprzedaż.pl. Mamo, idę do apteki. O, to kup mi tabletki Femitonina na objawy menopauzy. Pewnie chcesz jeszcze tabletki na sen. Nie, już nie potrzebuję. Femitonina jest i na menopauzę, i na sen. Zawarty w Femitoninie wyciąg z czerwonej koniczyny pomaga łagodzić objawy menopauzy, a melatonina ułatwia zasypianie. Aha, to te, co się bierze dwa razy dziennie? Nie, tabletki Femitonina biorę tylko raz wieczorem. To dużo wygodniejsze, a przy okazji mniej wydaje. Suplement diety Femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm. Jako dietetyk zapytam, czy wie pan, co w organizmie w największym stopniu odpowiada za poziom cholesterolu? Nie wiem.

If you've ever been to Tunisia, land of mystery, you know why I dig Tunisia by the Mediterranean Sea. Walked all around by the Casbah, reliving the memories of old, taking me back through the ages, history was never told. I know you find romance in the lovely moonlit sky. You're sure to be the girl, take you to paradise. Now when you visit Tunisia, always be happy again. Stand to the balls of the face. Kings and queens of yesterday. No i tak się, proszę Państwa, grało jazz i śpiewało kiedyś. Night in Tunisia, bonusowy utwór z płyty Johna Thomasa, z płyty pod tytułem Spirits Known and Unknown, z zespołem Felix Sandersa oczywiście. Dzień dobry wieczór Państwu, jestem panią Bum Bum. Dobry wieczór, jestem chyba Cudnikarz jak numer PESEL. Audycja nazywa się Magiel, Magiel Wagli się nazywa audycja nasza. No właśnie, bo nie wiem, czy cały czas będziesz tak łoił przez dwie godziny, bo ja zacznę od płyty, która, no, od której nie mogę się oderwać i cieszę się bardzo, że w muzyce tanecznej, DJ-skiej cały czas coś takiego się pojawia, bo wydaje mi się, że z muzyką klubową wcale tak dobrze nie było przez jakiś czas. A są takie wytwórnie, są tacy artyści, którzy nie przestają kombinować. I tak jest z płytą DJ-a Halaba, DJ-a pochodzącego z Włoch, ale DJ-a, który podróżuje, sam zbiera muzykę z Afryki, podróżuje po Afryce. Płyta, która ma przede wszystkim sprawdzać się w klubach, bo samplowana, bo z tanecznym pulsem. No, ale to wszystko jest tak wyprodukowane i jeszcze goście, którzy pojawiają się na tej płycie tak niesamowici, że warto się wsłuchać, warto do tej płyty powracać, moim oczywiście zdaniem skromnym. Ale ja się cieszę się, bo zresztą rozmawialiśmy niedawno o tym. Ja się właśnie nie cieszę, bo ja sobie tę kupiłem i czekam, aż do mnie przyjdzie. Myślałem, że zrobię ten... niespodzianka, a ty zrobiłeś mnie falstarta. Ale piękne rzeczywiście. Black Noise nazywa się cała płyta. Black Noise 2084. Obok gości z Afryki śpiewających wraz z głosami także wysamplowanymi, bo też takie są. Pojawia się człowiek, jeżeli chodzi o współczesną scenę jazzową, to często w Maglu przypominam to nazwisko, bo Shabaka Hutchins. No tutaj, tak. Tutaj w utworze Dance zaryczy też na saksofonie. No ja mam nadzieję, że będę wracał do tej płyty. W tej audycji jeden utwór, bo chciałem też tak, no z jednej strony narzekam na te upały, bo rzeczywiście jest bardzo gorąco, a tak się troszkę przestraszyłem, bo tak szybciutko się robi ciemno. A będzie mnie długo narzekać, że jest chłapa zimno, więc przeniosłem dużo muzyki starej, soulowej, funkującej, żeby jeszcze słońce nie tak szybko nie uciekało i się nie chowało, bo ostatnio tak, bo dużo było i jazzu, i hip-hopu, a dawno się nie odzywały głosy ludzkie, po prostu śpiewające ładne piosenki z lat 70. No ale zanim to nastąpi, troszkę muzyki DJ-skiej, troszkę krzyczącego saksofonu ode mnie, DJ Halab. Thank you. DJ Halab. No i okazuje się, że w ogóle scena włoska, co to jest zaskakujące dosyć, jeżeli ktoś pamięta lata 90. i muzykę taneczną z tego okresu, która panowała we Włoszech, a wcześniej jeszcze było słynne Italo Disco i z Nie płacz, kiedy odjadę, no, sercem będę przy tobie. No po włosku też? No śpiewa Marina Marini, śpiewał po polsku. Były takie czasy, że Włosi śpiewali po polsku, proszę pana. No to ja znam te czasy, kiedy jest Sawasz jeszcze śpiewała goodbye, a to po angielsku było chyba jednak. A później no taka muzyka, ty lubisz to określenie new jazzowa, czyli taka, a rzeczywiście leciuteńka. No a dzisiaj Włochy zorientowane bardzo w stronę Afryki, bo to nie tylko DJ Halab, jest Clap. Ta scena ze sobą współpracuje dosyć chętnie, bo Clap też pojawia się na płycie Halaba. No ja bym najchętniej całą tutaj włączył, bo to jest taka transowa dosyć opowieść w podobnych tempach i rozkręca się, ma swoją puentę na koniec. Bardzo dobra płyta DJ Halab. Ale na festiwalu San Remo chyba nie zaprezentuje DJ Halab swojego recitalu, podejrzewam, gdyż on nadal egzystuje i w radioodbiornikach włoskich takiej muzyki się raczej nie usłyszy. No, smutny dzień dzisiaj dla Włoch, tak na marginesie znowu z tą Genują. No, ale przekonywałem cię, że muzyka włoska fantastyczną jest i widzisz. No, tak. No, ja znam Rosa Romafrotti, to słyszałem kilka razy w radiu cały czas. Fajny i jest jeszcze tam paru fajnych. Bo też mówiliśmy o tym jazzie włoskim, że on był szczególnie ten wykorzystywany później w filmach. Miał swój jakiś urok, ale to zupełnie inny. No, ale Enrico Rava przecież ma ten fantastyczny trębacz. No dobrze, ja wbrew pozorom będę blisko pana, bo na przykład w piosence, którą za chwilę państwo słyszą, się również zagra pan Szabaka, co więcej stoi zespół przez jego powołany Sons of Kemet. Co ja chciałem? Aha, i będę się też w kierunku głosów zwracał i muzyki letniskowej, żeby nie powiedzieć słonecznej, mianowicie reggae. I też takiego reggae starego troszkę, ale będzie i trochę nowej muzyki. No to dobrze, na razie My Queen is Mami Phipps Clark. się szamani, te lale bela maese, mana mana łapi panek za łeb. No i tak się teraz gra, proszę Państwa, jazz w Londynie. Mimo, że on niby z jazzem ma taki dosyć powierzchowny teoretycznie związek, bo pulsacja regowa, dobowanie i tak dalej, to wydaje mi się, że ton, jakim się posługuje pan Sabaga, spokojnie mógłby współbrzmieć z tonem saksofonu tenorowego Farah Sandersa i w zasadzie ekspresja muzyki, którą rozpocząłem dzisiejszą audycję, a tą jest zbliżona i jakby to w tych samych latach ta muzyka fruwała przez świat cały. No to jak się odgrażałem, będą głosy ludzkie. No już na dzień dobry będę witał za kiną słońce. Rok 69, no wielki przebój Sunny. Wielki przebój w wersjach przerozmaitych. Sam jestem ciekawy, ile było tych wersji. Oczywiście jedna z najbardziej znanych wersji to Marvina Gaye'a, ale oczywiście oryginał Bobby Hebba. Nie, ale właśnie, czekaj. Ale czy to jest Bobby Hebb, to jest na pewno oryginał. Jeszcze z Herbie Mann z 65. Chris Mountain. Ciekawe. Fitzgerald też śpiewa Sunny. Chciałem zaproponować wersję, którą pamiętałem, że jest taka wersja, ale wydaje mi się, że niezbyt często jest ona przypominana. James Brown i The Felice Trio z płyty Getting Down to It zaśpiewają Sunny pięknie. Sunny, yeah. Yesterday my life was filled with the rain. Oh baby, sunny, you smiled at me and really eased the pain. Dark days are done and bright days are here. My sunny one shines so sincere. Sunny, I'm so true, one so true. I love you. No i taka fajna, fajna wersja Sunny. Mamy też zapytanie tutaj chyba od Piotrka, tak? O płytę Tirca. Tirca pojawiała się w naszej audycji jeszcze za czasów, kiedy próbowała takich bardziej tanecznych wersji połamanych razem z Mikaczu, którą uwielbiam zresztą, szczególnie za debiutancką płytę. No, płytę wczoraj dorwałem całą tą Tirca, więc na pewno się też w Manglu pojawia. Pewnie nie tylko w Manglu, w Trójce, bo wydaje mi się, że to, jeżeli chodzi o takie połączenie muzyki wokalnej, popowej z takim dosyć przewrotnym pomysłem na produkcję, no to jedna z ciekawszych płyt, jaka mi wpadła ostatnio w łapy, więc chętnie przyniosę Tirce. To tak odpowiadając Piotrowi na wiadomość tekstową. A to był James Brown. I Sunny. Że łapy masz jakbokny. Cieszę się, że taka wersja Sunny, bo Sunny jest takim utworem, który doczekał się. Zresztą swojego czasu prezentowałem Państwu taką płytkę związaną z jubileuszem powstaniowej pieśni. Doczekał się największej ilości chyba wykonań przeróżnych, z czego jedna trzecia to jest jakiś skandal restauracyjny. Łącznie z taką wersją, która w Trójce... A się narażę znowu. Brian Adams, zdaje się, tu już śpiewał. Brian Adams, Sunny? Tak. No właśnie. To ja muszę posłuchać. Sunny. Jest straszna ona. Dobrze, co to ja chciałem powiedzieć. Bardzo dziękujemy za wszelkie te wiadomości. Właśnie, bo Brian Adams w ogóle nagrał jakąś taką płytę z coverem. Coś tam jakieś ma widocznie wymogi wytwórnia na niego nałożyła. Przedziwne, z którymi się nie do końca daje rady. Chciałem a propos młodych artystów powiedzieć też, że przyszła do mnie właśnie płyta jeszcze młodszej brytyjskiej czarnoskórej artystki, 24-letniej, ale o niej przy następnej okazji. I w ogóle jest wysyp młodych artystów. W drugiej części zaprezentuję Państwu piosenki z kolejnej nowej epki pani Sudan Archives. W końcu też 25-letnia w tej chwili chyba młodziutka dziewczynka. A teraz, proszę Państwa, zespół Gladiators zagra Państwu reggae tak, jak to się grało w 75 roku. Tytuł utworu The Lutz Natty. Thank you.

wydarzenia, ale wydało mi się to bardzo istotne i bardzo ciekawe, żeby zobaczyć, dlaczego my i Haitańczycy również wciąż tak często te opowieści opowiadają. Wydało mi się, że ta szóstka pokaże różne, ale jakoś tam charakterystyczne sytuacje. No a konkretni bohaterowie pojawiali się czasem naturalnie, bo to czasem są postaci konieczne, ale były też takie postacie, które po prostu poznawałem, które gdzieś się pojawiały, bo to też była kwestia pewnego przypadku, kogo udało mi się spotkać i do kogo mnie taki łańcuszek kontaktów doprowadził. No właśnie, a ja zachęcam do wejścia w tę przygodę. Można ją zacząć chociażby od książki Tomasza Pindela Za horyzont Polaków latynoamerykańskie przygody. No i ja jestem w tym kręgu, cały czas kręgu muzyki soulowej lat 60., ale też nie pamiętam, jak przynosiłeś przy okazji ostatniej naszej audycji z muzyką czarną rapera związanego niegdyś z zespołem Jurassic Five. No i to był taki okres w hip-hopie, kiedy samplowało się właśnie soul lat 60. Także w takim tempie dosyć szybkim, nawet big beatowym. Tutaj utwór, który to jest dosyć ciekawe, bo on był pocięty w tylu utworach hip-hopowych w latach 90., że to trzeba było gdzieś wygrzebać bo wydaje mi się, że bardzo różne fragmenty w każdym razie były powycinane. Wstęp to od razu pewnie poznasz. No a później bębny pojawiły się w PMD, później ten riff gitarowy gdzieś w jakimś innym utworze. No bardzo, bardzo powycinany utwór. A to nie jest jakiś wielki przebój chyba. Bob and Earl tak nazywał się duet. No i brzmi rzeczywiście niesamowicie. Dosyć taki z pazurem, właściwie garażowo-soulowo-rockowy wręcz. Harlem Shuffle, utwór, który cięty był. Nawet z to intro pewnie poznasz. Też użyte. Użyte tu i tam. Bob and Earl. Shake, shake, shake.